Wizję typu na posadzce marmur w akwarium rybki. Nie dziś, lepiej klapnąć na ławce w parku bez awantur ze światem, bo kiedy się opierdalamy, nie oczekujemy nagród. Zatem ożywmy obrazki z przeszłości, kiedy byliśmy beztroscy, byliśmy nieznośni. Czym byłyby ławki w Saskim bez zajawki podbitych szczyli z LO11? Co? Mam powody, by być krytycznym wobec rzeczywistości jak Big Krit. Ale dziś milczmy, man. Jest śliczny dzień, wyjdźmy gdzieś w okolice Wisły, pogapić się na tyłki. Cóż, już tak myśli facet, więc zabłyśnij czasem, gdy zabierasz teriera na spacer. Nam granic nie wyznacza zasięg Wi-Fi, żaden high life, więc nie bądź wajza i dawaj. Znajdź nas i wrzuć na luz, proszę. I zainwestuj w jakąś perłę albo osiem. Tak mało trzeba, żeby czuć się dobrze. To część naszego manifestu. Wierzę, że czujesz to podobnie, chłopie. Znajdź nas i wrzuć na luz, proszę. I zainwestuj w jakąś perłę albo osiem. Kupak na Credit Card. Trzeba, żeby czuć się dobrze. To część naszego manifestu. Wierzę, że czujesz to podobnie, chłopie. Wizję typu Ksztajn, szefan na pasku w pobliskim lasku. Ty nie dziś, wolę klapnąć se na ławce w parku bez zbędnych awantur, choć zwykle to wale świat. I tak chujowo płacisz, więc za wiele nie może się stać. Jak zrobię wolne, sobie sam usiądę wśród tatr. Z WWA zadzwonię do miasta Małby. Spytam, co tam dalej w trawie piszczy. Czy ta sama piszczy za trawą i daje za nią ciki. Oby, jak coś spytaj znajomych. Jak tak, to dwa wory TLK. Jadę pierdolić, nie ma jak uświadomić sobie brak silnej woli do jakiejkolwiek roboty. Lecz hajs trzeba zrobić, nie? Czyż nie zapłacisz się sam, lecz na jeden dzień zrzucę ten pierdolony ciężar obowiązków na plecach. Poczuć spokój w swych mieściach, nagle dzwoni knap. Myśląc do mnie coś mniej więcej tak, gdzie tak. Znajdź nas i wrzuć na luz, proszę. I zainwestuj w jakąś perłę albo osiem. Tak mało trzeba, żeby czuć się dobrze. To część naszego manifestu. Wierzę, że czujesz to podobnie, chłopie. Znajdź nas i wrzuć na luz, proszę. I zainwestuj w jakąś perłę albo osiem. Trzeba, żeby czuć się dobrze. To część naszego manifestu. Wierzę, że czujesz to podobnie, chłopie.